wybiera hybrydowe Toyoty. Trwałość, niezawodność i oszczędność. Tego warto szukać. Zawsze. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łoda i dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 14 października, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość zwycięzcą niedzielnego głosowania. PKW podała ostateczne wyniki wyborów do parlamentu. Za około godzinę ma ogłosić podział na mandaty. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości obraduje kierownictwo ugrupowania. Ma przeanalizować wyniki wyborów i nakreślić scenariusz na przyszłość. Kilkanaście tysięcy Ukraińców protestowało w Kijowie przeciw polityce nowych władz w sprawie Donbasu. Wybory do Sejmu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Próg wyborczy przekroczyły również Koalicja Obywatelska, PSL i Kukiz, Lewica i Konfederacja. Państwowa Komisja Wyborcza godzinę temu podała ostateczne procentowe wyniki wyborów do Sejmu. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w PKW. Karolu, jaki wynik osiągnęły poszczególne partie? Największe partie mają wynik bardzo zbliżony do sondażu Exit Poll. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,59% głosów, a Koalicja Obywatelska 27,4%. Nieco poprawił się wynik Lewicy, która otrzymała poparcie na poziomie 12,56%. Gorzej niż w sondażu wypadł PSL. Na Ludowców i Kukiza zagłosowało 8,55% uprawnionych. W Sejmie znajdzie się również Konfederacja z wynikiem 6,81% oraz mniejszość niemiecka. Szczegółowy podział mandatów mamy poznać na kolejnej konferencji PKW około godziny 20, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Jeżeli nam się uda to zrealizować o 20, będzie to najszybciej ogłoszona w historii wyniki elekcji parlamentarnej w Polsce. Za godzinę mamy również poznać podział mandatów w Senacie. Karol Surówka, dziękuję. Politycy PiSu mówią o potrzebie szukania kompromisów w kontekście nieoficjalnych informacji o utracie większości w Senacie. W siedzibie partii rządzącej przez cały dzień spotykają się najważniejsi politycy ugrupowania. Około 17 zjawili się prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem przedstawicieli rządu i władz PiS wynik 43,59% da Prawu i Sprawiedliwości samodzielną większość w Sejmie, czyli ponad 231 mandatów poselskich. Rząd formułuje Sejm, w związku z tym najpierw ta informacja, po drugie mamy samodzielną większość. Największy wynik wyborczy w historii Rzeczypospolitej. Zakładam, że partie polityczne są gotowe do jakiegoś kompromisu, jeżeli nawet miałaby być inna sytuacja w Senacie. Zaznaczał rzecznik rządu Piotr Müller, przypominając, że Senat nie może uniemożliwić rządzenia partii, która będzie miała większość w Sejmie. O potrzebie szukania kompromisów z opozycją w Senacie mówiła też była premier Beata Szydło. Kompromis będzie polegał na tym, żeby wspólnie wtedy, kiedy są projekty, programy takie, których oczekują wyborcy, żeby próbować i szukać właśnie porozumienia, żeby je przyjąć i wspólnie realizować pewne cele. Według niepotwierdzonych jeszcze przez PKW wyników opozycja zdobędzie 51 mandatów w 100-osobowym Senacie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Senat ma inicjatywę ustawodawczą, może też odrzucać ustawy uchwalone przez Sejm. Izba niższa parlamentu odrzuca za poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Kilkanaście tysięcy osób manifestowało w Kijowie w marszu przeciw kapitulacji. Protestowały przeciw polityce nowych ukraińskich władz w sprawie Donbasu. Na Ukrainie obchodzony jest dziś Dzień Obrońcy. Duża część demonstrujących to weterani walk w Donbasie. Jak podkreślają, są tu, bo obawiają się, że najnowszy kierunek polityki wobec Donbasu obecnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest niebezpieczny i grozi kapitulacją wobec Rosji. Obecny prezydent Zełenski podpisał tę formułę Steinmeiera, ale mówi o niej w sposób niejasny. Znamy przecież Rosję i Putina. Przecież Putin nie wywiązał się z żadnej umowy. Pod koniec września przedstawiciele Ukrainy w mińskiej trójstronnej grupie kontaktowej zgodzili się na tzw. formułę Steinmeiera, zakładającą zorganizowanie w nieokreślonej przyszłości w Donbasie wyborów lokalnych i jednoczesne objęcie tego regionu specjalnym statusem. Ukraina zgodziła się też na wyprowadzenie swoich wojsk w niektórych obszarach linii frontu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Śląsk w kraju kwitnącej wiśni. Polski zespół pieśni i tańca wyrusza na tournée do Japonii. Odwiedzi 18 miast, da 30 koncertów. Dwuczęściowy program, z którym artyści jadą do Japonii, to głównie kompozycje Stanisława Hadyny i choreografię Elwiry Kamińskiej. Ulubiona przez Japończyków Szła dzieweczka zostanie wykonana po polsku i po japońsku. W finale oprócz krakowiaka zabrzmi japońska pieśń Jidai, którą artyści wykonają w ojczystym języku swoich gospodarzy, mówi dyrektor zespołu Zbigniew Cierniak. Japończycy są specyficzni, bo oni doskonale znają polską kulturę, orientują się w tym wszystkim, co się u nas dzieje i doskonale sobie zdają sprawę z tego, że taka instytucja jak Zespół Pieśni Tańca Śląsk to prawdziwy ambasador polskiej kultury. Stąd to zaproszenie. Zespół był już w Japonii kilka razy. Tego Tegoroczna podróż ma wymiar szczególny. Jest nie tylko promocją polskiej kultury w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, ale też elementem świętowania stulecia nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. To był Serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Gorozdowski. No to się zrobiło gorąco. W żużlu. Marek Cieślak, trener żużlowej reprezentacji Polski, postanowił skreślić z kadry czterech zawodników, którzy nie wzięli udziału w sobotnim spotkaniu towarzyskim z drużyną reszty świata. Chodzi o braci Pawlickich, Maksyma Drabika i Macieja Janowskiego, którzy zaledwie w odstępie kilku dni, niedługo przed meczem, dostarczyli wszyscy, jak jeden mąż, zwolnienia lekarskie. Mówi trener. To jest postawienie mnie w takim po prostu niekorzystnym, po prostu świetle i trudnej pozycji, dlatego że no, reprezentacja to jest reprezentacja. To jeżeli zawodnik podpisał PZMOT-em, że będzie reprezentował nasz kraj, no to wtedy jest do dyspozycji. Jeżeli powołujemy drużynę na mecz Polska, reszta świata i później się okazuje, że dzień przed zawodami pływają zwolnienia lekarskie, możemy dyskutować, czy te zwolnienia są prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy jak. Chociaż jestem daleki od tego, żeby kwestionować ich zasadność, ale z drugiej strony no, stawia się naszą dyscyplinę tak bardzo niekorzystnym świetle. Dlatego zawodnicy no, muszą zrozumieć, że kadra, to jest obowiązek. A teraz przed piłką jeszcze tenis. Ucieszyli się pewnie organizatorzy igrzysk w Tokio, a już ci zajmujący się tenisem najbardziej. Roger Federer zakomunikował, że chce grać na igrzyskach. Ma już doolimpijskie medale, srebrny w singlu i złoto w deblu, ale najwyraźniej przydałoby się jeszcze złoto w singlu. Czy wtedy zostałoby coś, czego w tenisie nie wygrałby Federer? Reprezentacja Polski do lat 20 przegrała 1-2 ze swoimi kolegami z Holandii. To była czwarta kolejka turnieju Elite League U20. Polacy po czterech kolejkach zajmują 6 miejsce, a w grupie mamy 8 zespołów. Wieczorem może być gorąco. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zmobilizowano w związku z meczem eliminacji Mistrzostw Europy Francja-Turcja na Stade de France pod Paryżem. Powodem jest liczna obecność tureckich kibiców oraz napięta sytuacja polityczna związana z inwazją turecką na Kurdów w Syrii. Wiele nawet prominentnych osób chce odwołania meczu. O szczegółach Marek Brzeziński. Główną przyczyną jest zachowanie tureckich piłkarzy, którzy po strzeleniu gola w poprzednim spotkaniu przeciwko Albanii zasalutowali po wojskowemu siedzącym na trybunach swoim kibicom. W momencie, gdy wojska tureckie dokonują inwazji na zamieszkałe przez Kurdów tereny w Syrii, gest ten nabiera specjalnego wymiaru. Deputowany do Zgromadzenia Narodowego centrysta Jean-Christophe Lagarde stwierdził, że nie do przyjęcia jest mieszanie sportu z polityką, tym bardziej w chwili, gdy armia turecka jest sprawcą masakr Kurdów, sojuszników Zachodu w walce z dżihadem. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian odwołał swoje przyjście na mecz. Na stadionie ma być niemal 80 tysięcy osób, w tym 30 tysięcy kibiców tureckich. Zmobilizowano 600 policjantów i 1,5 tysiąca ochroniarzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie tylko w Paryżu będzie miał miejsce mecz z politycznym podtekstem. Jutro w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata w Pjongjangu Korea Północna zagra z Koreą Południową. To będzie pierwszy mecz tych drużyn w tym mieście od 1990 roku, kiedy obie reprezentacje zagrały towarzysko. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca tygodnia słonecznie i ciepło. Dziś było od 17 stopni nad morzem do 25 na Dolnym Śląsku. Przed nami noc bezchmurna, wiatr słaby, tylko w górach porywisty. Od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Ranek miejscami gdzieniegdzie mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby, umiarkowany w górach w porywach do 90 km na godzinę. Jutro słonecznie i jak na październik bardzo ciepło. Termometry wskażą od 16 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum i na południu kraju, do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, a my dziękujemy. Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1119 zł i 30 groszy. A za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 Giga po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2099 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Weightless. Zespół Elbow rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Zespół Elbow z nowej płyty Giant of All Sizes. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Showtime. We'll play forever. This chronic love game. This chronic love game. I wanna stay your fantasy. Now that I broke the silence, now that I found my voice, it's our showtime. We'll play forever. This chronic love game. This chronic love game. This chronic love game. Chronic love game. Tyle się mówi o jesiennej melancholii, ale ja mam wrażenie, że nam te nastrojowe poniedziałki jakoś udają się szczęśliwie przez cały rok, ale niewątpliwie są piosenki, które idealnie brzmią właśnie taką wieczorną porą, już taki ciemny, bardziej czarny niż ciemnogranatowy mrok za oknem przy Myśliwieckiej 357. Zawstydzająco jeszcze kawa przy mnie, trochę późno na tę ostatnią dziś, no ale taki to jest właśnie dzień. Mam nadzieję, że u was wszystko jak najlepiej i te właśnie aksamitne dźwięki dzisiaj idealnie wam towarzyszą i grają. Oczywiście jak zawsze dajcie koniecznie znać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Przed chwilą Mary Comasa z nowej wydanej w piątek płyty albumu Disarm, Chronic Love Game. Wrócimy jeszcze do tej płyty, na tę płytę. I kolejna nowość teraz w aksamicie to jest album, który będziemy poznawać kawałek po kawałku przez całą jesień, bo jest to album wspaniały. All Mirrors, nowa płyta Angel Olsen. What is it you think I need? Maybe it's too hard to see. I don't want it all. I don't. To jest taka płyta, że och i ach, acz chyba nie za pierwszym razem i nie od pierwszego przesłuchania, ale jeśli da się jej trochę czasu, to wydaje mi się albumem zachwycającym i z każdym kolejnym przesłuchaniem także coraz bardziej smutnym, co ciekawe. All Mirrors, nowa płyta Angel Olsen. Są na niej, i nie jest ich mało, piosenki właśnie takie, nie tylko melancholijne, ale i utrzymane w klimacie troszkę retro. Zresztą i sama Angel, może mniej na ostatniej płycie, ale zdarzało jej się, że tak trochę też retro się nosi. No i właśnie taki klimat skierował myśli w stronę kogoś, kto muzykę uwielbia, świetnie się na niej zna i bardzo lubi korzystać z pięknych dźwięków w swoich filmach oraz pewnym bardzo słynnym serialu. I love how your eyes close whenever you kiss me, and when I'm away from you, I love how you miss me. I love the way you always treat me tenderly. Ze ścieżki dźwiękowej ostatniego Twin Peaks, The Paris Sister, z siostry. I love how you love me. No to jeszcze raz, dziewczyna z teraz, z myślami gdzieś w przeszłości. Thank you.

wciąż nowej płyty o wciąż niecenzuralnym tytule Lana Del Rey. A tytuł kolejnej piosenki pada w tekście jednej z piosenek na nowej płycie Lany. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt skomplikowane, bo chciałam jeszcze dopowiedzieć, że to jest także piosenka, która, jeśli zadać to pytanie, na chybił trafił amerykańskim, szczególnie muzykom, bardzo często pojawi się na liście ukochanych, ulubionych, najbardziej inspirujących i tych mających to coś. Crimson and Clover, Over and Over, 1968 rok, trochę słodkiej psychodelii w aksamicie. A teraz myślami w roku 1979, chociaż to nie jest to, czego za chwilę posłuchamy, piosenka sprzed 40 lat, jest z kompilacji Just Tell Me That You Want Me, na której tak różni artyści, jak różni wykonawcy tylko mogą być, wykonują piosenki zespołu Fleetwood Mac, tym samym składając niejako wyrazy szacunku i imponującej karierze zespołu, ale przede wszystkim właśnie tym przepięknym utworom. Zatem dziś, w tych dniach, w których myślimy o 40-leciu płyty Task, te 40 urodziny obchodziła w sobotę, piosenka właśnie z tego albumu, a czy dziś wyjątkowo nie w wersji Fleetwood Mac, może zagramy Storms w czwartkowym do południa, tylko w duecie Matt Sweeney i Bonnie Prince Billy. Every night that goes between, I feel a little less as you slowly go away from me. This is only another test. Every day I do not come, your softness fades away. Did I ever really care that much? Is there anything left to say? Every hour of fear I spend, since many a year ago. But in those years and the lifetimes past, I did not deal with the road, and I did not deal with you, I know. Though the love has always been, so I searched to find an answer there, so I can truly win. Every hour of fear I spend, my body tries to cry. Living I'd like to leave you with something warm, but I never have been a blue calm sea. I have always been a storm, always, always been a storm. Always. Storm. Na płycie Task to jeden z momentów Stevie Nicks, bo to przez nią napisana piosenka Storms. Jak to było w tekście? Powinnam była cię ostrzec, ale chciałabym zostawić cię z czymś dobrym, tyle że nigdy nie byłam spokojnym niebieskim morzem, zawsze byłam sztormem. Cudowna płyta, Task. Kto nie zna, niech koniecznie zada sobie trud, szczególnie przejścia obok tych wszystkich utworów, które są tymi najpopularniejszymi z płyty i posłuchania, co to znaczyło dla uwielbianej amerykańskiej grupy wtedy w 79 roku, kiedy pracowali nad tą płytą, uciec od przekleństwa nagrania płyty Rumors, część druga, uciec od stawiania fundamentów pod bycie dinozaurami swojego gatunku, a walczyć o to, by pozostać jakoś aktualnymi i ważnymi w ciągle i zawsze zmieniającym się świecie muzyki. I po latach świetnie wciąż brzmi ta płyta. Task. 40 lat od dwupłytowej, od premiery dwupłytowej płyty. No jak to brzmi? Taki piękny album i tak nieładna zapowiedź kończąca tę opowieść. Dlatego to nie będzie koniec. Jak wspominałam, przez cały październik, w czwartki w do południa, słuchamy piosenek z tego albumu i nie inaczej będzie wkrótce. Love's missing.